हम दिल ये बोले रे टमक टम टमा टम दिल हाले हाले डोले रे टमक टम टमा टम तेरे प्यार में दिल ये बोले रे टमक टम टमा टम दिल हाले हाले डोले रे टमक टम टमा टम अरे यही तो है नमकीन अदा दिल मेरा जिस पे हुआ फिदा आजा आजा प्यार की बातें कर ले टम टमा टम तेरे प्यार कितनी भली भली बागों में जैसे कली कली बसते वे चर्चे गली गली हर बोल कहा तो चली चली चली चली चली चली तेरी बातें इतनी भली भली मिस्री की जैसे डली डली है नजरें जब से मिली मिली दुनिया लगती है खिली खिली खिली खिली खिली खिली अरे यही है वो मासूम अदा दिल मेरा जिस पे हुआ फिदा आजा आजा प्यार की बातें कर ले दम दम तुझसे किया किया क्यों धड़के तेरा जिया जिया एक बार तो कह दे पिया पिया पिया पिया पिया तुझे जादू है